Als het aan minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting ligt, bestaat over 8 jaar 30% van alle woningen in een gemeente uit een sociale woning. Maar wat is eigenlijk een sociale woning? Valt daar een appartementje met hoge servicekosten ook onder? Straks de resultaten van een onderzoek dat we hielden onder alle gemeenten. Maar nu eerst gaan we naar Groningen. Een reportage van Hans van Dijk en Itz Nicolai. Dag, welkom in mijn huis. Ik ben Arjen Hooiveld en we staan hier aan de Steenhouwerskade in Groningen. Ik zal even rondleiden. Gaan we gelijk linksaf de badkamer in. Nou, het is een vrij simpele natuurlijk voor een studio zijnde 2x2 meter badkamer. Maar het heeft alle functionaliteit. Een douchekabine, wastafel, wc. Nou, dan gaan we weer terug de algemene woonruimte in. Ja, het is natuurlijk een studio. Het is dus maar één kamer in principe met de nodige koelkast natuurlijk. Om ook het bier natuurlijk koud te zetten. Nou, dan gaan we ook richting de woonkamer een beetje. Ja. En centraal in het midden een bank, een slaapbank. Ook om mensen om te kunnen crashen. Een tv-meubel. En nou, de tv kan natuurlijk ook niet snel missen. Ja, momenteel zitten wij nu op een kale huur van ongeveer €614,63 in de maand. Daarbij komen diensten van €50. En dan ook nog leveringen voor €100. Wat onder de servicekosten wordt gerekend allemaal. En als je dan kijkt wat je ervoor terug zou moeten krijgen, ja, is toch wel een beetje maagdjes. Voor deze servicekosten zou Arjan een waslijst aan voorzieningen en diensten moeten krijgen. Maar dat is het punt. Voor veel dingen betaalt hij wel, maar krijgt ze niet. Onderhoud en controle van eventuele geplaatste brandblusapparatuur en brandinstallaties, lampen vervangen van gemeenschappelijke ruimtes, beschikbaar stellen van een huisvervuilcontainer, premie voor afgesloten glasverzekeringen, glasbewassing van ramen waar huurders zelf niet zonder risico bij zou kunnen komen, elektrisch verbruik van algemene ruimtes, afschrijving, stoffering en roerende zaken, schoonmaakkosten, algemene ruimtes, ontstoppen leidingen en rioleringen, beheer en administratiekosten, kleine dagelijks onderhoud, onderhoudinstallaties, ongediertebestrijding, gebruiksvergoedingen, schoonmaakkosten algemeen en tuinonderhoud. Hebben wij een tuin? Volgens mij niet. Glazenwassers en de huismeesterkosten. Onder de oude huurder was dit flink beneden de maat. En daar mag over geklaagd worden. En dat doet hij. Samen met zijn medebewoners schakelen ze Robinhood in. Een bureau dat zaken aanbrengt bij de huurcommissie om deze kosten omlaag te krijgen. Via Robinhood zijn wij in de zaak gegaan en die heeft dit allemaal in kaart gebracht voor ons. En deze zaken die lopen inmiddels. Een van de zaken die momenteel gevonden zijn is de servicekosten zelf. Daarbij vallen ook de huismeesterkosten die dan naar voren zijn gekomen. Ook de glazenwassers zijn nu bevestigd dat die dus inderdaad ondermaat hebben gepresteerd in de afgelopen jaren. In andere woorden gewoon helemaal niet zijn komen opdagen. Maar ja, wel kosten zijn gedeclareerd door hun. En daarnaast nu ook de eerste overwinning op de energielabels die zijn gesteld in huidige woningen. En dat heeft toch betrekking op de isolatiemateriaal, het materiaal van het glas, dubbelglas, enkelglas en ook de energieverwerking en dergelijke. Behalve in Groningen wordt op veel meer plaatsen creatief omgesprongen met de sociale woningvoorraad. Eerder dit jaar keek onderzoekscollectief Vers Beton naar wat de gemeente Rotterdam allemaal meerekent onder het begrip sociale woning. Echt een rommeltje. Als het een wiskundetoets was, had gemeente Rotterdam denk ik een 1 gekregen. Ja. Kijk, gemeente Rotterdam faalt voor de wiskundesommen, Marionne. Maar ze zijn supergoed in statistiek. En dat moet je ze wel nageven, dat ze in ieder geval heel creatief zijn. En daar krijg je vaak ook een goed cijfer voor. Hè? Voor als je als leerling enige creativiteit aan de dag legt. Marianne Klerk en Inge Jansen van Vers Beton concluderen dat Rotterdam maar liefst 7 trucs toepast om de cijfers op te pimpen. Een voorbeeld. Dus er is een huis, dat huis wordt gerenoveerd. En er wordt meer dan 65.000 in gepompt. Dan telt datzelfde huis, die nog precies hetzelfde is, met precies dezelfde kamers. Echt, er is vrijwel niks aan veranderd. Misschien alleen is de asbas eruit gehaald of andere dingen. Dat geldt dus als nieuwbouw. Dus dat wordt erbij opgeteld. Dus opeens is 1 huis 2 huizen. Oftewel, als bijvoorbeeld 1 flat 300 woningen telt, dan zijn er opeens 300 woningen bij. Terwijl natuurlijk diezelfde flat hetzelfde is. En dat noemen ze vernieuwbouw. Er is niets nieuws gebouwd, er is alleen gerenoveerd. Met deze goocheltruc heeft Rotterdam in de periode 2018-2020 maar liefst 1600 sociale woningen toegevoegd aan de voorraad. Terwijl het echte cijfer veel lager ligt. De wooncorporatie hebben hier een brandbrief over gestuurd. Die hebben maar 300 woningen echt kunnen bouwen, echt nieuwbouw. Dat is echt een piepklein percentage van wat waar de gemeente Rotterdam triomfantelijk eigenlijk waarmee ze zichzelf op de borst klopt, dat ze heeft gebouwd. Een andere manier om de sociale woningbouwcijfers op te krikken is door woningen van commerciële verhuurders mee te rekenen die nauwelijks sociale huur te noemen zijn. Zo'n partij is bijvoorbeeld Our Domain. Nou, ik schrik hiervan, want ik zie nu dat in begin dit jaar waren de servicekosten nog €100 goedkoper. Dus ik zie nu servicekosten van tussen €345 en €351. Als je er even op kan klikken, ik vraag het even aan Inge. Dus de basisrente is dan de kale huur 623, heb je ongeveer 350 servicekosten. En dan heb je een studio, laten we het gewoon kamer noemen, met een eigen wc en douche, van rond de 20 vierkante meter, 25 vierkante meter voor één persoon. Nou, dit is dus een sociale woning. Voor bijna €1000. Ja, voor bijna €1000. Mijn god, dat is hetzelfde als mijn hypotheek. Ook in Amsterdam worden duizenden zogenaamde sociale huurappartementen aangeboden door commerciële verhuurders. Dat zijn partijen als bijvoorbeeld Changes. Changes is heel creatief met het opvoeren van kosten. We gaan langs bij een huurder in Amsterdam Nieuw-West. Mijn naam is Lotte van Edenaam. Ik ben voorzitter van de huurdersvereniging Changes Nieuw-West. En wij staan hier in mijn studio, een ruimte van pak een beet 28 vierkante meter. Met in de achterste, aan de achterste wand een groot raam dat helaas niet open kan. Een kleine ruimte met daarin een keukentje. Ik heb een slaapbank die ik 's avonds uit kan klappen. En dan kom je al vrij snel in de gang met de badkamer en de voordeur. En dit noemen we een studio? Dit noemen we een studio. En wat betaal je voor deze studio? Op het moment betaal ik ongeveer €860 per maand. 860. En dat is inclusief de servicekosten en de energie? Energie betaal ik nog apart aan een gewoon privaat bedrijf. Maar servicekosten zijn daarbij inbegrepen, ja. En de kale huur? Mijn kale huur bedroeg toen ik hier ging wonen ongeveer €660. Changes zegt meer te bieden dan alleen maar woonruimte voor werkende jongeren met een laag inkomen. Ze hebben een community concept waarbij allerlei diensten worden aangeboden. Uiteraard niet voor niets. Voor Lotte kwam dit als een verrassing toen zij haar contract ondertekende. Op het moment dat ik hier kwam wonen, wist ik eigenlijk niet van de dienstenovereenkomst af. Die werd onder mijn neus geduwd op het moment dat ik kwam tekenen. Op dat moment kun je ook niet echt meer terug. Maar dat kwam neer op nog een bedrag van €97 bovenop de totale huur. Ja, wat er exact in zit, dat bleef voor ons ook nog wel een raadsel. Maar het zijn zaken als het inbouwpakket van je woning, internet en huismeester, veiligheid en het community team. Het is wel waar zij mee adverteren op de website en waarvan zij ook zeggen dat het de kosten verantwoordt. Omdat zij deze community feeling leveren en verkopen, is wonen bij Changes niet gewoon wonen, maar een woonbeleving. Tjerk Dalhuizen van Stichting Woon staat huurders bij die het niet eens zijn met deze dienstenovereenkomst. Hij is met de bewoners naar de kantonrechter gestapt over deze contractvorm. Je hebt een huurprijs, een huurcontract en that's it. Er moet niet nog een ander contract overkomen met een andere partij die je verplicht moet afsluiten, want anders mag je hier niet wonen. En die kosten zijn dan helemaal niet te controleren. Nou, daarvan heeft de kantonrechter gezegd dat kan niet. Als je al kosten wil breken, dan moet dat buiten het huurcontract bij die servicekosten zitten. Daarop heeft mijn verhuurder besloten om het bedrag van de dienstenovereenkomst over te hevelen naar de servicekosten. En daar kwam zelfs nog ongeveer €19 bovenop. Dus een verhoging van de servicekosten van €116 midden in het jaar. Dus Changes heeft een truc verzonnen om de misgelopen inkomsten van de dienstenovereenkomst toch binnen te halen. Op het moment zijn wij als huurdersvereniging namens vele huurders een gang aan het maken naar de huurcommissie om te kijken of deze kosten wel daadwerkelijk terecht zijn. Dus er zijn 100 proefprocedures gedaan. Zeg maar nog niet voor alle huurders, maar voor 100 huurders is een zaken gestart. De huurcommissie is daar heel helder over. Van de ongeveer €200 blijft ongeveer €60 per maand over. Dus er gaat €140 per maand af. Dus dat is wat ze in die proefprocedures hebben uitgesproken. Stichting Woon vindt dat de gemeente bij het bouwen in de sociale sector breder moet kijken dan alleen naar de kale huur. Want als alle bijkomende kosten meegerekend moeten worden, is er dan nog wel sprake van sociale huur? Ja, dat is een interessante vraag. Ik zou zeggen van niet. Want die bijkomende kosten moet je ook gewoon meerekenen. Je moet naar het totaalplaatje kijken, niet alleen naar de huurprijs. Inge Jansen van Vers Beton snapt wel dat gemeenten als Amsterdam en Rotterdam dit soort woningen meetellen voor de sociale woningvoorraad. Het komt voor de gemeente natuurlijk wel goed uit om woningen mee te rekenen als sociale woningen. En dat is denk ik ook het grote onderliggende probleem is. We hebben geen definitie en dus kan iedereen alles doen met die cijfers wat hij wil. Iedere gemeente kan doen wat hij wil met de woningcijfers. En iedere gemeente rekent weer iets anders mee als sociale huurwoning. Bij ons verslaggever Hans van Dijk. We hoorden je al in de reportage, Hans. Je bent van Pointer. Van de deelredactie Reporters NL eigenlijk. Die onderzoek heeft gedaan, een enquête heeft uitgezet onder Nederlandse gemeenten. En wat valt dan op in de resultaten? Nou, dan zie je dat 40% van alle gemeentes die gereageerd hebben op onze enquête, dat die deze woningen waar we net over hoorden in de reportage, dat dit gewoon mee wordt gerekend. Ja. Dus dat soort woningen die waar de kale huur nog onder de sociale huurgrens zit van €764... maar wel met dit soort enorme servicekosten, dat gewoon wordt meegeteld. Ja, want dit zijn dus woningen die door commerciële verhuurders worden aangeboden, wel met een sociale kale huur, maar daar komen dan dus zoveel toeslagen bovenop dat het eigenlijk helemaal niet meer zo makkelijk te betalen is. Nee, er wordt ook wel gesproken over nep sociale huur in dit geval. Ja, en dat is dus wat we in de reportage ook horen. En dat zijn woningen die eigenlijk door alle gemeenten worden meegerekend als sociale huur? Nou, niet allemaal. Je hebt zeg maar naar rekkelijke en precieze. Hè. De ene gemeente die hanteert heel mooi een scherpe definitie. Die zegt van, we kijken alleen maar naar de sociale huurwoningen die door corporaties worden aangeboden en die echt voor een bepaalde doelgroep zijn. Mm-hmm. Andere gemeenten die rekenen alles mee. Hè. Een gemeente als Rijswijk die komt tot 51% sociale woningen. Ja, nou, die rekenen, hebben heel veel meegeteld. Die tellen alles mee, bij wijze van spreken. En hoeveel procent van de gemeenten die hebben gereageerd rekent dan dit soort woningen mee? Als ruim 40%. Ruim 40% doet dat. Ja. En er wordt ook vaak toch wel door huurders naar de huurcommissie gestapt, hè? Ja, je ziet dus dat bewoners steeds bewuster worden van, zeker als die stijgende servicekosten er iedere keer bij komen, dat je dan eens naar de huurcommissie stapt. En in 2021 was een kwart van alle zaken bij de huurcommissie ging over servicekosten. En dan zie je dat ze ook vaak fout zitten, die verhuurders. Want 84% van al die zaken, daar worden de huurders in gelijkgesteld. Is het ook nog zo dat grote en kleine gemeenten enorm verschillen? Of waar zit die verschillen? Dat valt eigenlijk wel mee. Eigenlijk zie je dat alle gemeenten daar even creatief of niet creatief mee omgaan eigenlijk. Ja, ook als het gaat om bijvoorbeeld andere categorieën waar je ook definitie kwestie over zou kunnen hebben. Studentenwoningen? Nou ja, studentenwoningen, dat zie je inderdaad. De ene gemeente, die heeft ze gewoon niet omdat het een kleine gemeente is en alleen maar dorpjes in de omgeving heeft. Maar grotere steden zie je bijvoorbeeld dat Rotterdam is zo'n gemeente die daar heel erg alles in meerekent. En Den Haag, als andere grote stad, die hanteert weer een hele strenge definitie. Ja, en we gaan nu naar Enschede, want dit onderzoek is tot stand gekomen in samenwerking met Reporters NL Partners, regionale onderzoeksjournalisten. Een gevolg van die onduidelijke definitie is dat gemeenten dus eigenlijk minder echte sociale huurwoningen hoeven te bouwen om aan het benodigde percentage van 30% te komen. In Enschede wordt nu al 37% van de woningen tot de sociale sector gerekend, maar in werkelijkheid is het aandeel veel kleiner. Ik ben Julia Bokdam, journalist bij het Spansia. En we staan op het terrein van de Universiteit Twente, eigenlijk een beetje achteraan. En daar is een appartementencomplex, een studiocomplex. Het zijn studio's van 20 tot 30 vierkante meter, vond ik op de website. Eénpersoons studio's, alleen studenten kunnen hier wonen. Maar daar betaal je wel een flinke prijs voor. De kale huren zit je tussen de €400-500. Dat denk je, dat valt nog mee. Hè? Zit je ook onder de sociale huurgrens. Maar dan zie je de servicekosten. En dan schrok ik toch wel een beetje. Die servicekosten gaan gewoon richting de €300. Dus dan betaal je gewoon voor een studio met kale huren €500. Betaal je meer dan €300 aan servicekosten. Het wordt door de gemeente Enschede in dit geval wel meegerekend als sociale huur. Want die hanteren de kale huur als grens. Enschede rekent dus dure studio's met hoge servicekosten wel mee als sociale woning. En door al die, ja, door al die trucjes en dingen die allemaal worden meegerekend, lijkt het per saldo dat het aanbod sociale huur veel hoger is dan het in werkelijkheid is. En wordt het voor mensen die echt toegewezen zijn op sociale huur, bijvoorbeeld ook gezinnen die je niet in zo'n eenpersoonsstudiootje van 20 vierkante meter kan stoppen, ja, die vallen buiten de boot. Mijn naam? Ik heet David uit Enschede. David is echt aangewezen op de sociale huursector. Hij woont met zijn vrouw Vivienne en zijn twee kinderen in een te kleine bovenwoning. Op papier zijn er genoeg sociale huurwoningen in Enschede. Maar in de praktijk valt dat vies tegen. Ze zijn al jaren op zoek naar een grotere woning. Dus dat ik de staatsloterij win en een grote villa kan kopen, komt misschien eerder dan dat ik geloot word voor een sociale huurwoning. En huren voor 12, 13, 15, 1600 euro is natuurlijk suicidaal, dus dat doen we niet. Het hele huis is gewoon een kinderparadijs. Ook de woonkamer. Je hebt nergens even een plekje van volwassenen. Elke dag kijk ik bij je op de site van de woonplaats en op de site van ons huis. En dan kijk ik, of hoop ik, dat er nieuwe woningen bij staan. En als het een woning is met, ja, eigenlijk krijg ik meteen standaard naar het aantal slaapkamers. En als er 3 slaapkamers zijn, ja, eigenlijk, dan reageer ik. Als je dan 2-3 dagen later kijkt, dan zie je vaak hoeveelste je bent geworden met het loten. En vaak zit ik ergens rond de 800. 800? Ja, ik ben zelfs een keer over de 1000. Zoveel mensen hebben gereageerd. De allerbeste resultaat was de 120ste. 120ste? Ja, van 900 reacties of van 800 reacties. Dus de kans is heel klein. Het is al moedeloos van te worden. Ja. Moedeloze mensen in Enschede. Ik praat erover door in de studio met emeritus hoogleraar woningmarkt Johan Konijn. Hartelijk welkom. Dankjewel. U heeft nieuw onderzoek gedaan naar de definities van sociale huur. Als u nou naar deze verhalen luistert, wat komt er dan in u op? Nou, het is heel herkenbaar dat we in Nederland eigenlijk heel slordig zijn met het begrip sociale huur. Wat bedoelen we precies met sociale huur? Daar zijn we niet duidelijk over. En als je kijkt naar het buitenland, daarin is men daar veel preciezer in. Dan heeft men een aantal voorwaarden die vervuld moeten zijn, wil het sociale huur zijn. En dat geeft ook veel meer duidelijkheid. Maar wie is daar dan het slachtoffer van die onduidelijke definitie? Nou, het slachtoffer is degene die aangewezen zijn op een sociale huurwoning. De gemeente die de indruk wekt dat er voldoende sociale huurwoningen zouden zijn. Maar in feite zijn ze er niet, omdat die definitie niet klopt. Nee, er zijn mensen die wonen in een sociale huurwoning zogenaamd, maar die betalen hartstikke veel geld. Betalen heel dus veel dat geld. Dat betekent het beeld van de situatie beeld van mensen. Ja. En als de minister, denk ik, heel terecht zegt, we moeten meer sociale huurwoningen hebben. Hij wil dat iedere gemeente op 30% uitkomt. Dan moeten we wel met elkaar duidelijk zijn over wat we precies bedoelen. Ja. Dan moet het ook echte sociale huurwoningen zijn. Anders houden we elkaar voor de gek. En nou horen we in de reportage dat elke gemeente dat dus eigenlijk zelf mag bepalen. Ja. En dat is nog steeds zo. Ja. Dat verbaast u dan dus? Nou ja, nogmaals, we zijn heel erg slordig. Dat zie je dus ook bij gemeenten die in hun beleid ook daar creatief zijn om het aantal maar wat op te plussen. Gelukkig heeft de minister een week geleden vastgesteld dat hij een eigen definitie gaat maken. Mm-hmm. Dus de minister komt met een nieuwe definitie. Hopelijk ook gebaseerd op wat in het buitenland gebruikelijk is. Hmm. En die definitie wordt dan ook verplicht toegepast op het beleid van gemeenten. Ja, dan heeft u het over het buitenland. Daar heeft u ook naar gekeken. Hè? Wat, wat valt dan in het buitenland op? Nou, dat men veel meer voorwaarden stelt. Het moet gaan om betaalbare woningen, uiteraard. Ja. Het moet gaan om woningen. Maar dat is in Nederland in principe ook zo. Precies, hè? Precies. Dat is in Nederland. Even afgezien van die, servicekosten. Exact. Ja. Maar het moet voor de doelgroep zijn. Het moet het moet voor mensen met een laag inkomen zijn, de woning. De woning moet voor onbepaalde tijd een sociale huurwoning zijn. Niet voor 10 jaar, wat in Nederland ook wel eens gebeurt. Dat we 10 jaar zeggen, de huur blijft laag en dan gaan we hem optrekken. Mm-hmm. Dat is ook niet een sociale huurwoning. Die worden in Nederland wel meegeteld als sociale woning, in elk geval voor die 10 jaar. Precies. Maar dat betekent voor de lange termijn ook het beeld. Ja, exact. Mm-hmm. Er moet een goed toewijzingssysteem zijn. De woningen moeten ook toegewezen worden aan die lagere inkomensgroepen. Ja, dat gebeurt in Nederland toch ook? Niet bij die andere woningen. Die, die commercieel verhuurde sociale woningen. Woningen die worden, dat is het eigen toewijzingssysteem van de verhuurder. Hmm. Dus dan heb je niet geregeld dat de toewijzing gebeurt op urgentie, op volgorde en voor de doelgroep. Wat ook belangrijk is, dat zien we in het buitenland, is dat als er winst gemaakt wordt, dat het weer teruggaat naar de volkshuisvesting. En dus dat echt zoals Nederlandse woningcorporaties precies, van oorsprong ook werken? Exact. De woningcorporaties zijn een goed voorbeeld van hoe het kan. Maar het kunnen ook andere non-profit instellingen zijn. Ja. Het gaat erom dat de verhuurder niet voor eigen gewin gaat, maar uiteindelijk woningen aanbiedt voor de doelgroep, dat die daarmee geholpen worden. Ja, en u noemt ook de betaalbaarheid en het feit dat het inderdaad voor lagere inkomensgroepen moet zijn. Maar dat is in Nederland toch ook zo? Nogmaals, alleen bij de corporatiewoningen is dat het geval. Ja, en er zijn dus nu eigenlijk veel aanbieders, commerciële verhuurders, die wel sociale woningen aanbieden voor een relatief lage kale huurprijs, maar die daar zoveel bovenop toppen dat die woning niet meer betaalbaar is. Ja, in ronde getallen zou je kunnen zeggen dat wij ongeveer 2,7 miljoen woningen hebben die onder die betaalbaarheidsgrens vallen. Dus die onder de liberalisatiegrens vallen. En 500.000 daarvan zijn eigenlijk geen echte sociale huurwoningen. Dat zijn particuliere huurwoningen. Hmm. Waarvan we een aantal voorbeelden hebben gezien net in de rapportage. Waarvan je zegt, nou ja, de gemeente telt het mee. Ja. Maar eigenlijk is het geen echte sociale huurwoning. Nee. Om die reden die ik net aangaf. U heeft naar het buitenland gekeken. Maar in hoeverre is dat vergelijkbaar? Want de buitenlandse woningmarkten zijn totaal verschillend van de Nederlandse. Ja, ik heb vooral gekeken naar Noordwest-Europa. Mm-hmm. Dus de landen die toch enigszins vergelijkbaar zijn met ons. Dus waar praten we dan concreet over? De Scandinavische landen? Scandinavische landen, Duitsland, België, Engeland. Maar België bijvoorbeeld, daar is het eigen woningbezit heel hoog. Ja, daar heb je heel weinig sociale huurwoningen. Ja. Maar wat zij sociaal noemen, is ook echt sociaal. Ja. Dus het gaat hem niet zozeer om wat is de omvang in verschillende landen van de sociale huursector. Mm-hmm. Maar wanneer noemen ze een woning een sociale huurwoning? En wanneer noemen ze het een particuliere woning bijvoorbeeld? Jawel, maar stel dat je die strenge Europese definitie, noem ik maar even, zou toepassen op de huidige Nederlandse situatie. Ja. Hou je nog steeds waarschijnlijk heel veel sociale huurwoningen over. Ja, en dat is ook goed. Dat is ook goed. Daar is ook niks mis mee. Nee, maar wat is dan het probleem eigenlijk? Nou ja, dat we nu denken dat we 2,7 miljoen sociale huurwoningen hebben, maar dat het in feite maar 2,2 miljoen zijn. En dat de woningen die in de reportages ook het aan de orde gekomen, dat de gemeenten die plakken daar het labeltje sociale huurwoning op. Terwijl als je kijkt naar hoe het beleid van de verhuurder is, dat je het eigenlijk niet meer sociaal kunt noemen. Nee, maar dat gaat verder, zegt u, dan dat je met onvergelijkbare cijfers komt te zitten. Wat in feite zo is, hè? Want wat Enschede opgeeft, hoeft niet hetzelfde te zijn precies. Als wat Zoetermeer opgeeft. En als de minister wil dat er 30.000 sociale huurwoningen, 30%, sorry, 30% sociale huurwoningen zijn in iedere gemeente, dan wil je wel dat iedere gemeente eenzelfde definitie hanteert. Ja. En op dit moment is er grote vrijheid bij gemeenten om dat zelf in te vullen. Mm-hmm. Daar wil de minister terecht, denk ik, een eind aan maken. Er komt één definitie voor sociale huur. En die definitie die wordt op alle gemeenten toegepast. Maar die strengere definitie, die komt er waarschijnlijk, zei u net ook. Ja, die komt er waarschijnlijk. Maakt dat het eigenlijk niet moeilijker om die doelstelling te halen? Ja, maar dan haal je ook wat je wilt bereiken. Ja, maar je wil bereiken dat zoveel mogelijk mensen die anders geen betaalbare woning kunnen krijgen, dat die in een betaalbare sociale woning terechtkomen. Precies. En je moet dus een aantal voorwaarden creëren dat die woning ook betaalbaar is. We hebben net in de rapportage gezien hoe dat dan toch opgerekt wordt en dat we iets sociaal noemen wat eigenlijk niet meer betaalbaar is. En wat is nou uw belangrijkste aanbeveling wat dat betreft? Want u zei van we moeten eens naar het buitenland kijken, maar de minister moet dus ook naar uw rapport kijken. Ja, nou de minister, ik zou vragen aan de minister om inspiratie te ontlenen aan het rapport. Hij hoeft het niet letterlijk over te nemen, maar maak een betere definitie voor sociale huurwoningen dan wat nu gebruikelijk is. Die dan ook voor alle gemeenten in Nederland geldt? Alle gemeenten geldt die hij vaststelt. En daarmee dus ook richting geeft, sturing geeft aan het beleid van woningcorporaties. Want we hebben het nu vooral gehad over de bestaande woningen. Bij de nieuwbouw speelt dit ook heel nadrukkelijk. Bij de nieuwbouw willen we natuurlijk, als we sociale huurwoningen bouwen, willen we ook dat het echte sociale huurwoningen zijn. Ja. Dan moet je ook een goede definitie hebben voor de nieuwbouw. En moet Rotterdam ook heel duidelijk naar luisteren, naar dit Rotterdam advies. Rotterdam en Enschede en alle gemeenten die die we in Nederland hebben. Er zijn er heel veel, met heel veel eigen opvattingen. Nou, prima, maar op dit onderdeel zou het toch moeten worden geuniformeerd. Helder, dank voor uw komst. Johan Konijn, emeritus hoogleraar woningmarkt. Dank je wel. So I borrowed you my sweater and pretended I forgot. And I hope that in a couple days you drive by with your car to bring it back. And while I'm here waiting, I've been changing colors inside, spinning around you in my mind. And I'm tired of not speaking and hiding my feelings while I'm holding on to you. Holding on to you, holding on to you. I want your body, oh my. I put it all on the line. 'Cause I'm tired of waiting. We're anticipating like chameleons in the light. We're changing colors all the time. We're running round in circles like we're 12 years old. I wanna tell you how I feel, but I'm too scared to call. So I keep on typing, trying to play it cool. Cause when I borrowed you my sweater and pretended I forgot, I kind of hoped that in a couple days you'd drive by with your car. But here I am, with my heart inside my hands again. Changing colors inside, spinning around you in my mind. And I'm tired of not speaking and hiding my feelings while I'm holding on to you. Holding on to you, holding on to you. I want your body, oh my. I put it all on the line. 'Cause I'm tired of in the light. We're changing colors all the time. Whoa, whoa, whoa. We're changing colors all the time. Like a million's in the light. We're changing colors all the time. Changing colors all the time. Nederlands artiest Remme, Chameleons. Leeuwarden Courant. De Limburger. Verst Beton. Dagblad van het Noorden. Tubantia. Omroep Gelderland. En het Noord-Hollands Dagblad. Reporters NL. Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland. De opdracht was duidelijk. Kinderen die extra hulp nodig hebben moeten langer meedraaien in het reguliere onderwijs. En er moeten minder kinderen naar speciaal onderwijs. Dat was het doel van de wet passend onderwijs. Maar in Gelderland heeft die wet 8 jaar na invoering nog steeds niet het gewenste effect. Blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. Romee Tappe interviewde de 11-jarige Evie en haar moeder. Evie is hoogbegaafd en autistisch en zat op een gewone basisschool. Hoe voelde je in de klas op die school? Niet prettig. Waarom niet? Omdat ze me niet begrepen. En wat begrepen ze dan niet aan jou? Hoe ik in mijn hoofd rekende en hoe ik andere dingen deed. Uiteindelijk ook wel depressieve uitspraken. Dat ja, het leven hoeft allemaal niet meer en het lukte allemaal toch niet. Evie is een van de kinderen die zich met ondersteuning moet zien te redden op een reguliere school. Want sinds de invoering van de wet op het passend onderwijs in 2014 is dat het streven. Dat zou beter voor het kind en goedkoper zijn. Want veel kinderen redden het niet op een gewone school en moeten dan alsnog naar het speciaal onderwijs. En dan hebben ze al meer achterstand en grotere problemen. Ja, de stem van Annemieke Schakelaar van Omroep Gelderland. En hier bij ons Romee Tap van Omroep Gelderland, die het onderzoek naar passend onderwijs deed. Welkom. Ja, hoi. Ja, wat viel je op? Nou, wat mij opviel is dat het aandeel van leerlingen op speciaal onderwijs in Gelderland na 8 jaar eigenlijk nog niet verminderd is. Sterker nog, leerlingen komen alsnog maar te laat en met grotere problemen en leerachterstanden. Nu staat Gelderland al sinds 2010 in de top 3 van provincies die de meeste kinderen verwijzen naar speciaal onderwijs. En het idee achter passend onderwijs, juist meer kinderen opvangen op reguliere scholen, is dus nog niet gelukt. En wat docenten en ouders, maar ook schoolbestuurders en samenwerkingsverbanden zien, is dat leerlingen eigenlijk te lang moeten aanmodderen op een reguliere school en daardoor te laat verwezen worden. Mm-hmm. En dat heeft eigenlijk allemaal te maken met een financiële prikkel daarachter. Ja, je laat de term samenwerkingsverbanden vallen. Dat zijn eigenlijk basisscholen en ook speciale scholen die dus in een koepel samen zitten. En die moeten ook dat geld verdelen. Ja. En wat is dan die financiële prikkel die niet goed is? Of probleem is? Ja, samenwerkingsverbanden krijgen een grote zak met geld. En daarvan wordt alle extra ondersteuning betaald. Dus dat is de extra ondersteuning in de reguliere klasse, maar ook het speciale onderwijs. En met de invoering van passend onderwijs is dat geld eigenlijk herverdeeld. Dus samenwerkingsverbanden krijgen een vast bedrag per leerling, ongeacht of die leerling op regulier of op speciaal onderwijs zit. Samenwerkingsverbanden waar relatief veel kinderen op speciaal onderwijs zaten, die kregen eigenlijk minder geld. Waarom kregen die minder geld, Han? Omdat ze dus eigenlijk meer dan het landelijk gemiddelde aan kinderen hadden op speciaal onderwijs. Dus je wordt betaald naar het gemiddelde? Ja, eigenlijk wil de overheid dat ook in een regio als Gelderland, dat het aantal leerlingen dat op speciaal onderwijs zit, naar het gemiddelde gaat. Ja, dus wat samenwerkingsverbanden dan inderdaad gaan doen, is zoveel mogelijk kinderen proberen op te vangen in regulier onderwijs, om zo ook kosten te besparen. Maar eigenlijk is dat toch de bedoeling? Dus je zou kunnen zeggen, dat gaat de goede kant op. Ja, maar dat gaat is dus de goede niet kant zo op, maar dat lukt niet. Dus wat je nu ziet inderdaad is dat het niet lukt in Gelderland om minder kinderen eigenlijk naar die duurdere onderwijsplekken te sturen. Want speciaal onderwijs is duurder dan regulier onderwijs. En je zei ook, en dat het probleem van die kinderen eigenlijk is verergerd. Dus dat ze achterstanden oplopen omdat de begeleiding op de basisschool niet goed is geweest. Ja, precies. En dat komt dus door, als dat niet lukt, dan gaat een steeds groter deel van je geld met zak naar dat speciale onderwijs toe. Die zak met geld wordt ook niet groter. En dus blijft er minder geld over om juist die extra ondersteuning in de reguliere klasse te bieden. Ja, een beetje een visueuze cirkel. Ja, exact. In de studio is ook Johan van Triest, voorzitter van het bestuur van de sectorraad GO. Dat is het gespecialiseerd onderwijs, hè? GO. Ja, klopt. Hoe komt dat nou dat Gelderland hier zo negatief uitspringt, volgens u? Nou, Gelderland is niet de enige regio overigens hoor, die er negatief uitspringt. Het is wel zo dat Gelderland inderdaad ook met een enorme achterstand begon. Dus bij de opdracht toen we met passend onderwijs begonnen, inderdaad, zo'n 8 jaar geleden, toen heeft de overheid gezegd, iedereen is eigenlijk gelijk en alle regio's zijn gelijk. En dat was eigenlijk voor Gelderland niet helemaal eerlijk, omdat bij Gelderland ook heel veel kinderen in het speciaal onderwijs zaten, simpelweg omdat er in Gelderland heel veel zorgvoorzieningen waren. Mm-hmm. Dus er waren toen nog grotere zorgbedrijven waar ook heel veel kinderen naartoe gingen en dus ook veel kinderen naar het speciaal onderwijs gingen. Ja. Je zou ook bijna denken, wat is er eigenlijk mis mee dat die kinderen dan dus vanuit hun zorginstelling met busjes, neem ik aan, naar die speciaal onderwijsscholen gingen? Nou, sterker nog, bij die zorginstellingen waren de speciale scholen ook op het trein gevestigd. Alleen, wat wij natuurlijk in de tussenliggende periode ook gedaan hebben, is dat we de jeugdzorg eigenlijk niet meer willen dat kinderen uit huis geplaatst worden en in jeugdzorginstellingen worden opgevoed. Ja. We willen dat kinderen thuis blijven wonen en zo willen we ook dat ze naar het reguliere onderwijs gaan. Ja. En dat laatste, dat blijkt dus inderdaad heel erg moeilijk. Maar dan hebben wij hier zelf ook een aantal jaren geleden al uitzendingen over gemaakt. Ik krijg wel een beetje het gevoel dat er niks is veranderd, meneer Van Triest. Ik denk dat er wel het een en ander is veranderd, zeker in de omgeving van deze kinderen. Dus wat wij herkennen in het beeld is dat er lang gewacht wordt voordat kinderen met gewoon onderwijsbehoeften en waar het niet goed mee gaat, voordat er extra ondersteuning komt in de reguliere scholen. Dat wachten op die ondersteuning en die hulp, dat duurt gewoon echt veel te lang. Maar dat verbaast wel een beetje, want van deze kinderen is bekend dat ze extra ondersteuning nodig hebben. Ja, sterker nog, de bedoeling van de wet passend onderwijs is dat geld er gewoon is in je regio en dat je dus in die regio met elkaar heel snel moet kunnen regelen dat die ondersteuning er komt. Maar zijn dan alle basisscholen in Gelderland een beetje onoplettend? Nee hoor, dat is zeker niet alle basisscholen. Sterker nog, ik denk dat er in het basisonderwijs echt heel erg hard gewerkt wordt. En maar het kan niet allebei waar zijn natuurlijk. Dat er dus en te laat extra ondersteuning komt en dat ze er heel alert op zijn. Ze zijn er zeker wel alert op, maar als jij om hulp vraagt, ook in een basisschool, dan blijkt het nog wel eens heel lastig te zijn voordat er dan iemand komt om jou daadwerkelijk te helpen. En dat is niet alleen in Gelderland zo, want landelijk zien we het aantal kinderen in het speciaal onderwijs eerder toenemen dan afnemen. Ja, want Romee, wat weten we over de verantwoordelijkheid die de... Want meneer Van Triest is van de speciale onderwijsscholen. Wat weten we over de verantwoordelijkheid die basisscholen voelen in Gelderland? Die reguliere scholen die doen hartstikke hun best. Maar aan de andere kant, en dat is wat ik ook heel veel terugkrijg van alle mensen die ik gesproken heb, na 8 jaar, waaronder ook 2 jaar corona, zitten ze eigenlijk gewoon aan de tax. Ze zitten aan de grens eigenlijk, ja. Mm-hmm. Ja, en daar speelt dus lerarentekort ook een rol in. Maar goed, dat is overal dat er gaat. Nee, het lerarentekort speelt daar zeker een rol in. En ook corona is iets wat we natuurlijk achter de rug hebben. En wat ook in het onderwijs echt voor heel veel toch problemen heeft gezorgd. Zeker natuurlijk ook voor leerlingen. Achterstanden, leerkrachten daardoor ook weer erg bezig met prestaties van kinderen. Dat moeten we ook niet vergeten. Dat onze ouders toch wel verwachten dat onze kinderen echt het allerhoogste basisschooladvies krijgen om naar het voortzet onderwijs te gaan. En wat wij natuurlijk juist vragen is een bredere pedagogische blik in dat basisonderwijs. Zo om te zorgen dat iedereen in het reguliere basisonderwijs kan blijven. En dat zo'n leerkracht vervolgens zegt, ja, maar daar heb ik wel een beetje hulp bij nodig. Dat klopt. En die hulp komt er gewoon lang niet altijd. Maar hoe ziet die bredere pedagogische blik eruit? Ik denk dat je in onze basisscholen, maar ook in het voortgezet onderwijs, dat je meerdere professionals nodig hebt naast leraren om gewoon goed voor onze kinderen te kunnen zorgen. En of dat dan bestaat uit pedagogisch medewerkers of ook maatschappelijk werkers. Op dit moment organiseren wij de zorg heel vaak nog buiten de school. Ja, dus? Ik denk dat je die zorg in de school moet gaan organiseren. Dus dat je eigenlijk één school maakt. We hebben daar wel voorbeelden van gezien, in Venlo bijvoorbeeld. Dat je één school maakt waar al die disciplines in wezen aanwezig zijn. Maar daar moeten nog wel wettelijke barrières voor weg worden genomen, of niet? Dat klopt. Dat zijn voorzieningen waar we speciale regulier onderwijs al onder één dak hebben gebracht. Vaak doet daar ook kinderopvang aan mee. Maar als wij bijvoorbeeld ook mensen vanuit de jeugdzorg, de jeugdhulp, dus wat ik net al zei, de maatschappelijk werkers of jeugdhulpverlening of psychologen, als je die gewoon in je school hebt om met elkaar een breed en draagkrachtig school zeg maar te zijn, waar we kinderen een beetje opvoeden en waar kinderen het leven mogen leren. Ja, dan heb je binnen zo'n school echt iets meer nodig dan alleen maar leraren. Ja, hoe lang gaat dat nog duren? En wat is de inzet eigenlijk van, want u bent eigenlijk een lobbyorgaan, een sectorraad. Wat doet u zelf? De inzet is dat wij op dit moment niet alleen met OCMW, met minister Wiersma, maar ook met VWS bijvoorbeeld in overleg zijn om te kijken of dat we de jeugdzorg en de jeugdhulp niet meer versnipperd en individueel zeg maar per kind organiseren, maar om te kijken of dat we dat nou eens wat collectiever kunnen doen en of dat we dat wat in en om de school kunnen organiseren. Zodat de school ook weer een plek wordt waar je opgroeit, waar je met je vriendjes en vriendinnetjes bij elkaar opgroeit, waar je elkaar opvoedt. Ja, wij noemen dat altijd de plek waar je het leven een beetje mag leren. Ja. En waar je plezier mag maken. En waar het soms, ook als het niet zo goed met je gaat, en ook al is het soms hartstikke moeilijk om met jou om te gaan, waar je toch kan blijven en je kunt ontwikkelen. Dank u wel. Voorzitter Johan van Triest van de Koepel van Speciaal Onderwijsscholen en Romee Tap van Omroep Gelderland. Dank je wel. I can't remember that I ever felt like May in November. It's almost like you put my heart in a blender. When I met you, I just had to surrender, surrender, yeah. I tried to be cool about it. Yeah, I tried to be cool about it. Nona houdt van zijn Daydream Eyes. Pointer. Met Niels Heidhuis. Daklozen leven gemiddeld 15 jaar korter en ze sterven vaak aan aandoeningen die prima te behandelen zijn. Conclusies uit het proefschrift van Marcel Slokkers, straatdokter in Rotterdam. Dat gegeven, dat komt doordat daklozen vaak onverzekerd zijn en de ziekenhuisrekening niet kunnen betalen. Want wie geen woonadres heeft, wordt zonder pardon uit de zorgverzekering gegooid. Hartelijk welkom, Marcel Slokkers. Hallo. U ziet een epidemie van onverzekerden. Wat zijn dat voor mensen? Nou, die epidemie die zagen we in 2015. De helft van de nieuwe daklozen die we op een spreekuur kregen, die bleken geen zorgverzekering meer te hebben, omdat ze sindsdien op een moment sindsdien uit de geschreven was een beetje ook. Ze waren uit de basisadministratie geschreven. Dat kwam omdat bij de zorgverzekering je dus een woonadres moet hebben. Precies. Ja. De verbinding is niet zo goed, dus we gaan daar even aan sleutelen. Ondertussen kunnen we even luisteren naar een van uw patiënten, Kenneth. We horen zijn verhaal. Ik leef met de dag. Ik zie ook dat het steeds achteruit gaat. Kenneth is sinds 1975 in Nederland en werkzaam als taxichauffeur. Maar als de taxivergunningen vrij worden gegeven, kan Kenneth moeilijker rondkomen van zijn werk. Dus vandaar dat ik mijn woning kwijtgeraakt ben. Heb ik in mijn auto geslapen al die nacht. Zo hebben ze mijn verzekering stopgezet. Kenneth wordt ziek en gaat naar de huisarts. Die verwijst hem door naar het ziekenhuis waar reuma wordt geconstateerd. Maar Kenneth is onverzekerd. Ze zeggen me dat ik geholpen kan worden, maar de kosten zijn heel duur. En dat moet ik dan zelf betalen. Kenneth kan de kosten van zijn behandeling niet betalen en koopt diclofenac tegen de pijn van de reuma. Maar de kwaal verslechtert. Dan komt Kenneth bij straatarts Marcel Slokkers. De dochter die heeft me onderzocht. En hij zei me toen van... wie zegt dat ik reuma heb? Ik zeg mijn huisarts en de reumatoloog. En hij zei toen dat hij heel andere dingen inziet. Iets met zenuwen, spieren. Slokkers stuurt Kenneth door naar de neuroloog. De neuroloog heeft me onderzocht. En zo ben ik erachter gekomen dat ik de ziekte van ALS heb. Uitslag, de dodelijke spierziekte ALS. Kenneth's situatie verslechtert. Ik heb ook tegen de dochter gezegd en tegen mijn kinderen. Mocht het erger worden, dan neem ik een besluit dat ik stop. Ja, dat was Kenneth. Dit zijn opnamen die u zelf gemaakt hebt, begrijp ik, meneer Slokkers? Ja, dit was de uitdrukkelijke wens van Kenneth. Dat hij was zo boos over dat hij geen zorgverzekering meer had. Hij had zoveel jaar gewerkt en zoveel jaar premie betaald. En toen werd hij dakloos en zonder adres. Hij wilde per se hebben dat deze boodschap van hem gebruikt werd. Omdat we zorgen dat mensen wel een verzekering krijgen. Ja, ik kom zo bij u terug. Michelle van Tongerlo is collega huisarts en ook straatarts. U komt ook van dit soort strijdende situaties tegen. Kunt u zo'n voorbeeld geven? Ja, een bepaald voorbeeld wat me altijd wel zal blijven herinneren. Ik was nog niet zo lang straatarts. Is dat er echt de laatste patiënt van de dag echt een zieke patiënt was. Maar heel kortademig, zwetend. Maar hij zei eigenlijk tegen me, er is niet zoveel aan de hand. Het gaat wel, weet je. Ja, ik ben onverzekerd. Ik loop al een tijdje met een griepje rond. Ik wist niet waar ik gratis naar een dokter kon. Dus geef me maar wat antibiotica en dan kan ik snel weg. En ik had heel erg het idee dat hij zich schaamde voor zijn situatie. En ik ging hem onderzoeken en het was een ongelofelijke foute boel. Hij had een hele hoge pols en een hele lage bloeddruk. Dus echt een spoedsituatie. En ik zei, je moet naar het ziekenhuis. Maar toen wist ik niet, hoe gaat dat eigenlijk met de kosten? Ik was pas net in het straatartsvak. Kan ik een ambulance betalen? Hoe gaat dat eigenlijk? En toen zei hij, weet je wat, ik pak de tram wel gewoon. En ik maakte toen ook zelf een inschattingsfout. En ik dacht, ik kwam uit Zeeland. Hij zal die reis wel overleven. Mm. En stapte mijn spreekkamer uit en kreeg een hartstilstand. Oei. En toen is hij alsnog naar het ziekenhuis gegaan? Ja, natuurlijk, want de ambulance komt wel. Ik bedoel, het was gewoon ook een beetje... Ja, dan zie je hoe gedachten aan geld het van de common sense kunnen overnemen. Maar de omstanders belden een ambulance, hij is gereanimeerd. En het bleek dat hij gewoon eigenlijk een doodnormaal virus had... wat op zijn hartkleppen was gaan zitten. En daar is hij zo lang mee blijven rondlopen dat zijn hart ermee stopte. Ja, en wat was dan de ziekenhuisrekening uiteindelijk? Ja, die was €33.000, ja. En hij was onverzekerd, dus... Klopt, die is naar hem gegaan en dat had niet gehoeven, want toen waren er ook al regelingen, maar daar is geen gebruik van gemaakt. Nee. Ik ga even terug naar het verhaal van Kenneth, die dus de dodelijke ziekte ALS had. Meneer Slokkers, hoe is het met Kenneth afgelopen? Kenneth is aan die dodelijke ziekte overleden, ja. Hmm. En dat jonger dan had gehoeven? Jonger dan... hij had misschien ook anders wel ALS gehad, in ieder geval... heeft hij lang klachten gehad zonder dat hij adequaat medisch geholpen werd. Ja, ja. Nou, en hoe kan dat nou dan dat zij onverzekerd rondlopen? Ja, de regel is, je moet een adres hebben. Maar is dat dan de bottom line? Nou, daar is voor gekozen in 2015. In 2017 is er wel een regeling gekomen om te zorgen dat die mensen dan wel medische zorg kregen. En dat is heel goed dat die regeling kwam, maar... Daarbij is die regeling eigenlijk was heel erg moeilijk uitvoerbaar. En was ook helemaal niet goed bekend bij heel veel instellingen. En mensen werden daardoor ook bij de balies vaak weer weggestuurd. Of er werd gewezen, net als bij Kenneth, naar het pinapparaat. En daar schrokken mensen van. En die hadden vaak schromen, hadden soms niet eens een omgeving die wist dat iemand geen adres meer had en geen verzekering had. Dus dat heeft echt zorgmijding gegeven. Ja. En van de kant van de zorgprofessionals. En wat van u de zegt kant al. Van de zorg... Ja, er is dus wel geld voor onverzekerden, zodat arts alsnog zijn vergoeding kan krijgen. Hè? Maar u zegt dat werkte slecht. Ja, dat werkte slecht. We hebben nu door de 60.000 mensen uit Oekraïne is deze regeling wat duidelijker geworden, gelukkig. Mm-hmm. En daardoor hebben veel meer inzorginstellingen begrepen dat er een regeling is. En dat is goed. Is er door straatdokters in heel het land heel veel geprobeerd bekendheid aan te geven. Ook dak- en thuislozen zelf hebben daar, net als Kenneth, aan meegedaan. Ervaringsdeskundigen in lezingen en voorlichtingsbijeenkomsten. Nee. En het is een moeilijke regel. Het is een regel op een regel op een regel die eigenlijk zo uitpakt dat het doel goede zorg... leveren. Niet gehaald wordt. Ja. En mevrouw van Tongelo, u was ook niet zo blij met die regeling, hè? Nou, de regeling is heel lastig uitvoerbaar. Hè? Hij is enorm versoepeld, laten we wel wezen. Toen hij begon was het wel nog grotere draken. Dus hij is enorm opengesteld en dat is fijn. En de toename van Oekraïners heeft daar zeker ook voor een vlucht in gezorgd. Ja. Wat natuurlijk ook een beetje cru is. Maar wat is dan de moeilijkheid? Maar... U zegt gewoon tegen de zorgverzekeraar... ik heb hier een onverzekerde zitten, maar u heeft een potje met geld. Maakt u het even over. Nee, het moet naar een uitvoerende organisatie van de overheid. Dus het moet naar het CAK. Je moet allemaal Centraal formulieren... Centraal administratiekantoor. Precies, dus je moet formulieren, downloaden, je moet je aanmelden... je moet mensen melden, je moet alle punten en komma's goed zetten... en dan kan je alsnog een brief krijgen dat je verzoek is afgewezen. Ik bedoel, de tijd die je kwijt bent in administratie... kost meer dan dat het ongeveer oplevert. En daarnaast moest je ook verplicht mensen melden. Dat vond ik ook wel lastig. Ik weet dat Marcel dat waarschijnlijk wel anders ziet... maar ik vond er toch wel wat haken en ogen aan die regeling zitten. Ja, en meneer Slokkers, wordt er ook overal evenveel gebruik van gemaakt? Hè? Want in Amsterdam... bijvoorbeeld, zijn de cijfers anders dan in Rotterdam? Ja, het is bijzonder dat de regio Amsterdam er twee keer zoveel mensen gebruik maken van die regeling. En ik denk dat Amsterdam echt niet zo meer dak- en thuislozen heeft dan Rotterdam. Dus dat betekent dat die regeling daar of door instellingen beter gebruikt wordt dan in Rotterdam. Daar zitten rare getallen in. Ja. En is hier een oplossing voor, meneer Slokkers? Nou, ik denk dat wat er nu is, is dat die overheid zegt nu van ja, laat die onverzekerde. We gaan het nou met die Oekraïners, we gaan het zo rechtstreeks, we gaan het toch makkelijker betalen. Maar ik denk dat juist die zorgverleners geholpen moeten worden. Als ik een onverzekerde heb, wil ik ook dat mijn lokale GGD gaat helpen... en die persoon echt gaat helpen om ja, een adres weer te krijgen en daarmee een zorgverzekering. Het moet niet zo zijn dat... Ja, precies. Dus in plaats van dat je maar eeuwig met zo'n onverzekerde blijft zitten... Nee, wil je eigenlijk alsnog wordt aangemeld. Ja, het onverzekerd zijn is eigenlijk een kenmerk van de kwetsbaarheid. En, ja, je hebt een overheid voor kwetsbare mensen, juist voor de kwetsbare mensen. En dan moet je die als zorgverlener kunnen melden. Maar nu wil de GGD eigenlijk niet eens meer... landelijk de meldingen verwerken. En dat maakt mij wel verdrietig. Waarom willen ze dat dan niet? Ja, ze hebben, als ik zeg, het is een regeltje op een regeltje op een regeltje. Het regeltje wat ze hier nu op verzonnen hebben, is dat er een AVG-privacy regeltje zou geschonden worden. Ja, ik herken dat helemaal niet. Als ik een patiënt bij me heb en ik moet een recept uitschrijven voor de apotheek, dan zeg ik stuur nu het bericht door naar de apotheek. Is dat oké? Okay? Ja, dan zijn de gegevens, BSN-nummer en alles naar de apotheek. En als mevrouw bij me en zeg, ik ga nu dit doorgeven aan de GGD. U wordt gebeld of benaderd om geholpen te worden. Niet alleen met de diabetes door mij, met de medicatie en begeleiding, maar ook door de GGD, dat u weer een adres en een zorgverzekering krijgt. Ja, ja, dat de GGD dat nu laat zitten, dat is het voor mij eigenlijk een iets onbegrijpelijks. Die soelaars moeten ze niet aan de straatdokter. En vindt u dan dat de overheid mede verantwoordelijk is voor het vroegtijdig sterven van daklozen? Ja, ik denk dat dak- en thuislozen horen tot de meest kwetsbare bevolkingsgroep die we hebben. Ze gaan veel eerder dood. En ja, als overheid moet je mensen helpen die kwetsbaar zijn. En dat is voor eens een keer een vangrail op de goede plek. En voor dak- en thuislozen een adres en niet een uitloodsysteem. En tenminste ook een zorgverzekering. En niet als gemeente uit de zorgverzekering zetten. Minister Kuipers van Volksgezondheid onderkent dat de regeling nu niet goed is. Hij wil de wet uiterlijk op 1 januari 2024 gerepareerd hebben. Dat zult u niet snel genoeg vinden. Ik dank u voor uw woorden, Michel van Tongerlo en Marcel Slokkers. Fijne zondagavond. KRO-NCRV. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Sommige dingen hou je liever voor je. Ik heb nogal de neiging om uit het niets tegen mensen over mijn voorhuid te beginnen. Momenten die gewoon te gênant zijn. En hoorde achteraf dat een beetje een vreemde eerste indruk geeft. Pijnlijk in alle opzichten. En toen moest ik ineens denken aan die blik van die jongen die ook steeds verwarder werd. 5 pijnlijke verhalen, deze week in Docs. Het vervelende was dat het precies de dag voor mijn verjaardag gebeurde. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Wie luistert, weet meer. Tuinmeubelen? Kom proef zitten bij Van der Garde in Opheusden, Duiven of Apeldoorn. Van der Garde, de tuinmeubelspecialist. vdgarde.nl. Nu te zien, Keith Haring, Grace House Mural, in Schunk Museum in Heerlen. Tekeningen uit de New Yorkse metro, vele foto's van zijn kunstenaars zien en ingevlogen stukken muur uit jongerencentrum Grace House. Boek je ticket nu op schunk.nl. Tuinmeubelen in elke prijsklasse? Bestel je op vdgarde.nl. Vind jouw volgende thriller op spannendeboeken.nl. Jouw partner in crime. ANWB, hoe kan ik je helpen? Poeh, de klap viel wel mee, maar mijn auto is echt totaal los. Met de ANWB autoverzekering ben je verzekerd van de beste hulp. 1 telefoontje en alles wordt geregeld. Ga nu naar anwb.nl/autoverzekering en krijg 15% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey, ik wil doorgeven dat het zo goed gaat met Tom en mij. Wat een leuke man. Fijn om te horen. Mijn broer zoekt een relatie. Is er voor hem ook een match? Jazeker. Als hij zich kosteloos aanmeldt op relatie.nl, dan kijken we samen naar de mogelijkheden. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar relatie.nl. Ontdek de wereldwonderen van Wereldstad Venlo op visitvenlo.nl. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar relatie.nl. Hou van je oren. Ze zijn je connectie met de wereld, met de mensen om je heen. Gun ze daarom een hoortoestel met bewezen superieur geluid. De Oticon More. Volg moeiteloos gesprekken en ontdek een wereld aan geluid en details dankzij de intelligente Brain Hearing technologie.